12 जून 2009 गुरु जुम्मा से मुबारक का हिस्सा हम पढ़ रहे थे, ये है हदीस नंबर 2। अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ये अंसारी सहाबी हैं। उनसे रिवायत है أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه کہ انہوں نے سأل پوچھا تو سأل اس نے پوچھا النبي نبی صلى الله عليه وسلم سے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سآلہ اس نے پوچھا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر یہاں ہوتا سآل النبی یو، نبی یا کی بجائے نبی یو پڑھیں گے تو پھر معنی ہو جائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا، تو النبی یو ہوتا تو پھر اس کے معنی ہوتے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اور النبی ہے تو اس کے معنی ہے کہ پوچھنے والا کوئی اور ہے، سوال جسے کیا جا رہا ہے وہ نبی علیہ السلام۔ سأل النبی، انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن افضل الایمان، افضل ایمان کے بارے میں۔ چلے افضل ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جو باتیں ارشاد فرمائی، قال لفظی معنی ہے اس نے کہا، لیکن کہنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس لیے ادب کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تحب، کہ تو محبت رکھے للہ اللہ کے لیے، وَتُبْغِضَ لِلَّهِ اور تو بغض رکھے لِلَّهِ اللہ کے لیے، کہ محبت بھی اللہ کی وجہ سے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سے محبت، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے محبت کا حکم دیا ہے، قرآن مجید میں یا نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ان سے محبت، اور بغض کن سے؟ بغض ان سے جو اللہ کے دین کے دشمن۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو اللہ تعالیٰ خود یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب ایک فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، کے جس کو آپ بنائیں گے اس میں کیا خصوصیت ہوگی، کیا بات ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں دو جذبے ہوں گے، ایک جذبہ محبت کا ہوگا اور ایک جذبہ نفرت کا ہوگا. اس پہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبت کے جذبے کی وجہ سے تو یہ فساد کرے گا کہ چیزیں دنیا کی محدود ہوں گی، اور محدود چیزوں سے جب محبت کرنے والے زیادہ ہوں گے تو آپس میں لڑیں گے، جب آپس میں لڑیں گے تو فساد پیدا ہو جائے گا، اور جذبہ نفرت کی وجہ سے رکاوٹ دور کرنے کی خواہش کرے گا ہر شخص، جب رکاوٹ دور کرنے کی خواہش کرے گا تو اس کے لیے اس کو قتل کرے گا، پھر ہر طرف قتل و غارت. تو اللہ تعالی نے یہاں بڑا مختصر حاکمانہ جواب ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس لیے کہ جب یہ انسان دنیا کی اشیاء سے، مخلوقات سے محبت کرنے کی بجائے محبت کا رخ میری طرف پھیر دے گا، اور نفرت کا رخ میرے دین کے دشمنوں کی طرف پھیرے گا، اور اس میں اپنی جان قربان کرے گا، فرمایا کہ اس کا مقام تم سے بھی بڑھ جائے گا. تو یہاں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اسی بات کو بیان فرمایا کہ فرمایا کہ تو محبت رکھے اللہ کے لیے اور بغض رکھے اللہ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ تو امیرا، اور تو مصروف رکھے لسانک اپنی زبان، تو لسانہ اس کی زبان اور لسانک تیری زبان، کہ تو مصروف رکھے تیری زبان کو یعنی اپنی زبان کو کس کام میں؟ فی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں، کہ ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر رہنا چاہیے، کہ ایمان والے کے دل میں تو اللہ کا ذکر ہر وقت ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان پہ بھی اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے. اور اللہ کے ذکر میں ساری چیزیں شامل ہیں، دعا کی شکل ہو، تسبیحات کی شکل ہو، اللہ کے اسماء حسنہ کی شکل ہو، یا درود شریف کی شکل ہو، یہ ساری شکلیں اس کے اندر شامل ہیں، یا اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے. وَأَن تُحِبَّ، اور تو پسند کرے لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، ما جو تحبو تو پسند کرتا ہے لنفسی کا اپنے لیے، جو خود تجھے پسند ہو دوسروں کے لیے پسند ہو. میں چاہتا ہوں کہ نیند کروں اور شور نہ ہو، دوسرے سو رہے ہوں تو شور نہ ہو، تو اس کے لیے میں شور نہ کروں. میں چاہتا ہوں کہ میں جس سے کوئی چیز خریدوں وہ چیز مجھے پوری دے، جب میں بیچوں تو کسی چیز میں کمی کر کے نہ بیچوں، دھوکہ نہ دوں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے جھوٹ نہ بولے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں کسی سے جھوٹ نہ بولوں، کسی کو دھوکہ نہ دوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص میری عزت کرے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کی عزت کروں. بولے جو چیز اپنے لیے پسند ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند ہونی چاہیے. وَتَكْرَهَا، تو یہاں پیش لکھا ہوا ہے جن حضرات کے سامنے کتابیں ہیں، تو اس کو زبر بنا دیں. لنفسی کا کے بعد وَتَكْرَهُ لکھا ہوا ہے، وَتَكْرَهُ لَهُمْ، تو اس کو زبر بنا دیں. وَتَكْرَهَا، وَتَكْرَہ تو ناپسند کرے لہم ان کے لیے، ما تکرہ جو تو ناپسند کرتا ہے. یہاں پہ ٹھیک ہے پہلے پہ زبر کرنا. وَتَكْرَہ تو ناپسند کرے لہم ان کے لیے، ما جو تکرہ تو ناپسند کرتا ہے لنفسی کا اپنے لیے، جو بات خود کو اچھی نہیں لگتی دوسروں کے لیے بھی اس کو اچھا نہ سمجھا جائے، جو اپنے لیے پسند ہے دوسروں کے لیے بھی یہی پسند ہو. تو یہاں نبی علیہ السلام نے حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس، تینوں کو بیان فرما دیا کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کا ذکر کرتے رہیں، اور انسان کے نفس کی اصلاح ہوگی جب اس کی محبت اور نفرت کا معیار اور اس کی اساس اور اس کی بنیاد اللہ کی محبت ہو، اور حقوق العباد میں جس وقت اپنی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھے گا، اس کے مطابق لوگوں سے معاملہ کرے گا تو لوگوں کے حقوق ادا ہوں گے. تو یہ تینوں حقوق کی تعلیم دی گئی ہے اس حدیث پاک کے اندر، حدیث نمبر 3. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ، تو یہ ابو سعید جہاں حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ ذکر آئے، تو ابو سعید ابی سعید یہ دونوں ایک ہیں. عربی عبارت کے لحاظ سے یہ عن کی وجہ سے ابی ہو گیا ہے، اس کو اگر علیحدہ پڑھیں گے تو ابو پڑھیں گے. تو یہ ابی سعید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ یہ خدری کہلاتے ہیں. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عن رسول اللہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو نون نہیں پڑھیں گے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو عین کو رے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ یہ بات روایت کر رہے ہیں. قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من، جس نے، را دیکھی منکم، تم میں سے، کہ تم میں سے جس نے دیکھی کیا منکرن، کوئی برائی. تو یہ قوم کے معنی ہم نے پڑھے ہیں تم، منکم، تم میں سے، اور منہم، ان میں سے. تو یہاں منکم، تم میں سے، تم میں سے جس نے کوئی برائی دیکھی، یعنی تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے، فرمانا یہ چاہتے، فل یغیر، پس چاہیے کہ وہ تبدیل کرے ہو اسے، کس کو، برائی کو، بیدی ہی کے معنی اس، اور یدن کے معنی ہاتھ، بی کے معنی ساتھ، سے، بیدی ہی، اپنے ہاتھ سے. اپنے ہاتھ سے مراد یہاں قوت سے، کہ طاقت استعمال کرے اور زبردستی اس برائی کو روک دے. واپس ان، اگر، لم یستطیع، اس نے طاقت نہ رکھی، کہ اگر قوت نہیں ہے، مقابلے والے سخت ہیں، سامنے والے بڑے لوگ ہیں، طاقتی قوت نہیں ہیں، یا معاشرے کے طاقت ہیں اور ان کے مقابلے میں قوت استعمال نہیں کی جا سکتی، یا اپنے ایمان کمزور ہے کہ نقصان برداشت نہیں کر سکتا، مفادات کی قربانی نہیں دے سکتا، جان کی قربانی نہیں دے سکتا، نقصانات برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا کہ فعلم یسرتی، پر اس نے طاقت نہ رکھی، فاپس بھی لسانی ہی، اس کی زبان سے، یعنی اپنی زبان سے، کہ اپنی زبان سے اس کو روکے، کہ زبان سے سمجھانے کی کوشش کرے. فعلم یسرتی، پس اگر اس نے طاقت نہ رکھی، اس کی طاقت بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کر سکتا، فاپس بھی قلبی ہی، اپنے دل سے، کہ دل سے روکنا کیا ہے، کہ دل میں ظلم کے بارے میں نفرت پی جاتی ہو، اور اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ اللہ، کہ اس کی مظلوم کی مدد فرما، اور اس ظلم کو مٹا، اور اس گناہ کو، اور اس جرم کو مٹا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دل میں نفرت ہو گناہ کے بارے میں، برائی کے بارے میں. فرمایا جاتا ہے یہ بات اس کے اندر ہے تو ذالکا، اور وہ اضعف الایمان، سب سے زیادہ کمزور ایمان ہے. اور اگر دل میں بھی برائی سے نفرت نہیں ہے، ناگواری کی کیفیت محسوس نہیں کرتا، جو برائی کرنے والے ہیں ان کی حمایت کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، یا ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو اس کو معنی ہے کہ دل میں معمولی ایمان بھی موجود نہیں. حدیث نمبر 4. عن انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہاں انس ذکر آئے گا तो एक लफ्ज है अनस, तो ये नाम है। एक है उन्स, जहां उन्स आएगा वहां उसके मानी मोहब्बत के होंगे। ये नाम है अनस, तो ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, अंसारी सहाबी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। अगर लफ्ज किसी तरह हो और उसका लफ्ज उन्स हो, उसके वाली मोहब्बत के होते, और अगर लफ्ज इसी तरह हो और उसका लफ्ज इंस हो, तो उसके वाली इंसान के होंगे। तो ये अनस है, इनके वालिद का नाम मालिक था, ये यतीम हो गए थे। नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा में, तो इनकी वालिदा रज़ियल्लाहु अन्हा सहाबिया थी, वो इनको हजरत की खिदमत में लाई। तो उस वक्त इनकी उम्र 10 साल की थी। जब नबी अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो इस वक्त इनकी उम्र 10 साल की थी। इनके वालिदा इनको लाई और कहा कि हजरत, ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं दूसरा निकाह करना चाहती हूँ, तो मेरा और कोई जरिया नहीं है। मालूम नहीं कि मेरा दूसरा शोहर पहले शोहर के इस बच्चे को बर्दाश्त करे या ना करे, तो आप ऐसा करें कि उसको अपने खिदमत में रख लें, ये आपकी खिदमत भी करेगा, दीन भी सीखे। तो ये अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत की खिदमत में रहे, और नबी अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई तो इनकी उम्र 20 साल की थी। तो 10 साल हज़रत रहे हैं मदीना मुनव्वरा में। तो वालिदा ने साथ ये भी कहा कि हज़रत, आप इसके लिए दुआ भी फरमाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने इनके लिए माल और औलाद की बरकत की दुआ फरमाई। माल की बरकत तो ये थी कि बाद में ये बसरा में मुकीम हो गए, लोगों के जो बाग थे साल में एक दफ़ा फल देते थे, इनके जो बागात थे वो साल में दो दफ़ा फल देते थे। और औलाद में बरकत ये हुई कि 127 बच्चे हुए, जिनमें से 120 बेटे थे। ये तो ज़ाहिरी बरकत है, जो हकीकी बरकत हुई, जिहाद में इनके 80 बेटे शहीद हुए, ये हकीकी बरकत है जो आखिरत में उनको नसीब होगी कि 80 शहादा के वाले। तो ये अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत की खिदमत में रहे 10 साल, तो ये फरमाते हैं, क़ाला, इन्होंने कहा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलासुन, तीन, मिन असल ईमानी, ईमान की जड़ में से हैं। असल जो है ये जड़ को कहें, यानी तीन बातें जो हैं ये ईमान की जड़ में से। अलकफ़ु, रुक जाना, अम्मन, उसके बारे में जिसने आला कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जिसने ये बात कही, जो इस बात का कायल हुआ, जो इस बात को हकीकत को मानता है कि अल्लाह के सिवा को इबादत के लायक नहीं, यानी तौहीद का जो कायल है। फरमाया कि ला तुकफ़िर, क्या रुक जाना उसके बारे में, कि ला तुकफ़िर, तो काफिर मत कह हो उसे। बस अब इतनी बात हमने पढ़ी और उछलना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरी बात सुनना ये तो हमारे मिजाज में नहीं। अब इस पे उछलने देखें, हजरत आप फरमाते हैं फलां काफिर, फलां काफिर, फलां काफिर, नबी अकरम ने कितनी प्यारी बात फरमा दी कि हजरत फरमाया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है, तौहीद का कायल है, उसको काफिर मत। अब यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी तो नहीं फरमाया कि जो मेरी नबूवत का कायल हो, ये तो नहीं फरमाया, फरमाया जो तौहीद का कायल हो। बस जो तौहीद का कायल हो जाए और नबी अलैहिस्सलाम को नबी भी ना माने, तो उसको भी काफिर नहीं कहा जाएगा। قادیانی ہیں توحید کے قائل ہیں، شیعہ ہیں توحید کے قائل ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہودی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، عیسائیوں کی ایک جماعت لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے، اور بہت سے گروہ ہیں دنیا میں جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، تو پھر کافر تو کوئی نہ رہا، پھر تو یہ سارے کے سارے پکے ایمان والے ہو گئے. اگر حدیث پوری پڑھ لیں، آگے پڑھ لیں، بات جہاں بھی ہو اس کو مکمل پڑھیں تو بات واضح ہوگی. تو ہمارا کہ تم کافر مت کہہ اسے بذنبین، کسی گناہ کی وجہ سے. ولا تخرجہ، اور تو مت نکال اسے، من الاسلامی، اسلام سے، بعمل، کسی عمل کی وجہ سے. دیکھیے، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل. یہ بات ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے کہ اسلام کے دو شعبے ہیں، ایک شعبہ عقیدے کا شعبہ ہے، ایک شعبہ عمل کا شعبہ ہے. تو ایمان اور کفر کا فیصلہ عمل کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا. یہ بات فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے. تو اب شراب کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، ہاں اگر شراب کو حلال سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا. گناہ کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا. ایک آدمی ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، تو یہ گناہ ہے. تو اگر وہ نماز کا انکار کرتا ہے تو کافر ہوگا، لیکن اگر انکار نہیں کرتا، صرف عمل ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، کہ نماز کو فرض مانتا ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے، تو ایک گناہ ہے. تو گناہ کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو فاسق کہا جائے گا. تو ایک گروہ وہ ہے جس کا یہ کہنا ہے، یہ خارجی ایک گروہ گزرا ہے جن کا کہنا یہ تھا کہ جو گناہ کرتا جائے گا وہ کافر ہوتا جائے گا. ایک گروہ وہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ نہیں جناب، ایمان ہونا چاہیے، باقی عمل جیسا بھی ہو، کوئی گرفت نہیں، بس سب بخشے بخشائے، جیسے کہ آج ہم بڑے مطمئن. اور صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان اگر ہے اسے، تو ایمان رکھتا ہے تو انجام کار جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا، گناہوں کی گرفت ہوگی لیکن ایمان والا جنت میں انجام کار ضرور داخل ہوگا. اس لیے کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ایمان والوں کو ڈالا جائے گا ان کے گناہ جلانے کے لیے. جب گناہ جل جائیں گے اس کو نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے. تو لہذا ایمان کا ہونا یہ بنیاد ہے، جس کا ایمان نہیں اس کو اعمال کا فائدہ نہیں، کہ اعمال جسم ہیں اور ایمان اس کی روح ہے. تو یہاں نبی علیہ السلام اسی بات کو بیان فرمایا کہ عقیدے کی وجہ سے کافر ہوگا، گناہ اور عمل کی وجہ سے اس کو کافر قرار نہ دیا جائے. یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی. فرمایا کہ ول جہاد، اور جہاد معاون چلنے والا ہے، مجھ جب سے باعث لی اللہ، بھیجا مجھے اللہ تعالی نے، الی ان یقاتل، اس وقت تک کہ قتال کرے گا، آخر ھذہ الامتی، اس امت کا آخر، الدجال، دجال سے. کہ فرمایا کہ جہاد کا حکم اللہ تعالی نے مجھے دے دیا، اب یہ جہاد جاری ہو گیا. اور یہ جہاد کب تک چلے گا؟ جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام دجال تک، دجال سے جہاد فرمائیں گے، اس وقت تک جہاد چلتا رہے گا. اس کے بعد پھر جہاد کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. کیوں ضرورت باقی نہیں رہے گی؟ پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے، تو ان کا ظہور ہوگا، امام مہدی رضی اللہ عنہ کا. ان کی علامات کیا ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، یہ آگے انشاءاللہ جہاں برزخ اور آخرت کا ذکر آئے گا تو اس پہ اس بات کی تفصیل آئے گی. تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے، وہ عیسائیوں کے خلاف جہاد فرمائیں گے. اس اسلام میں دجال کا خروج ہوگا، حضرت امام مہدی یورپ سے واپس تشریف لائیں گے, ملک شام میں دمشق و دار حکومت بنائیں گے, یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. ایک بنیادی بات ذہن نشین فرمائیں کہ نبی علیہ السلام کی امت میں فرقے بنے. یہ فرقے بنے ہیں باہر سے اندر کی طرف, یہودی, عیسائی, مجوسی, جو دین کے دشمن ہیں, نبی علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والے. یہودیت کو نبی علیہ السلام سے حسد ہے اور ان کا مزاج سازشی مزاج ہے. عیسائیت اور مجوسیت, یہ دو بڑی طاقتیں تھیں نبی علیہ السلام کے دور میں, اور نبی علیہ السلام نے ان طاقتوں کو توڑنے کا آغاز فرمایا, اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں مکمل طور پر یہ طاقتیں ٹوٹی. مجوسی قوت جو ایرانی قوت تھی, یہ تو بالکل بکھر گئی, اور عیسائیت بھی مغلوب ہو کر رہ گئی. اب ان کو تکلیف ہے اسلام سے, تو انہوں نے کوشش کی کہ اسلام میں فرقہ واریت کو پیدا کیا جائے. اس کے لیے مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے. آغاز میں جو سب سے بڑا فتنہ جو یہودیت, عیسائیت اور مجوسیت کے امتزاج سے پیدا ہوا امت مسلمہ کے اندر, وہ شیعیت ہے. یہ شیعیت پیدا ہوئی, اور پھر اس کی وجہ سے آگے مختلف شعبے بنتے ہوئے چلے گئے. اور میں اگر ایک بات گزارش کروں, اور بعض حضرات کے ماتھے پہ شکن اگر نمودار نہ ہو, اور اگر شکن ظاہر بھی ہو جائے تو مجبوری ہے کہ حقیقت حقیقت ہے کہ یہ غیر مقلدیت بھی شیعیت سے, غیر مقلدیت نے بھی شیعیت سے جنم لیا ہے. تو یہ شیعیت بہت بڑا فتنہ, جو امت مسلمہ میں یہ فتنہ چل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے فرقہ واریت کافی ہوئی ہے. خود ان کے اندر بھی بہت سے گروہ پیدا ہوئے. حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ پہلے تشریف لائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, اس کی کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ جانتے ہیں, لیکن ایک اشارہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت امام مہدی اس امت میں سے ہوں گے. ان کے تشریف لانے کے بعد امت کے اندر کے فرقے سارے ختم ہو جائیں گے. تو پہلے اندر کے فرقے ختم ہوں گے, پوری امت یکجا ہو جائے گی ایمان و اسلام کے اعتبار سے. اس کے بعد پھر یہ امت دعوت نہیں بلکہ امت اجابت, کہ نبی علیہ السلام جن جن کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ سب امت دعوت ہیں. یہودی, عیسائی, مجوسی, ہندو, مشرک, سب امت دعوت ہیں. اور ان میں سے جس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ہے اس کو امت اجابت کہتے ہیں. تو امام مہدی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائیں گے تو امت اجابت انتشار سے, اختلاف سے پاک ہو جائے گی, اور سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. ایک ہی فرقہ اہل سنت والجماعت رہ جائے گا, جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوگا. باقی سب یا تو مٹ جائیں گے یا شامل ہو جائیں گے اہل سنت والجماعت. اس کے بعد پھر دجال کا خروج ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ ان کے ذریعے سے تمام مذاہب اور دینوں کو مٹا دے گا. اب یہ امت دعوت کے اندر جو گروہ ہیں, یہودیت ہے, عیسائیت ہے یا دیگر ازم ہیں, وہ سارے کے سارے ختم ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. تو اس میں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بنیادی نقطے کی, وہ یہ ہے کہ فرقہ واریت باہر سے اندر آئی ہے, کہ باہر سے اندر آئی ہے اور نکلے گی اندر سے باہر کی طرف. پہلے باہر فتنے تھے اور یہ باہر والے فتنے اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو امام مہدی تشریف لائیں گے تو اندر والے فتنے ختم ہوں گے, اب اندر سے باہر کی طرف معاملہ جائے گا. جب باہر کی طرف معاملہ جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, باہر بھی پاکیزگی فرما دیں گے. تو جتنے ملتیں ہیں, جتنے مذاہب ہیں, دین ہیں, سب ختم ہو جائیں گے, اور سب کے سب نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت دیں گے, عیسائیوں اور یہودیوں کو, عیسائیوں کی اکثریت ان کی دعوت قبول کرے گی, اور یہودیوں کی اکثریت دعوت کا انکار کرے گی اور وہ قتل کر دیے جائیں گے. تو پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے, نبی علیہ السلام کو ماننے والے, اسی قرآن مجید کو قرآن ماننے والے اور اسی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے. اور اگر بعض حضرات اس کو ناگوار محسوس نہ کریں تو یہ بات بس کر دوں کہ جی کون سی فقہ پہ عمل کریں گے, تو فقہ حنفی پہ عمل کریں گے کہ سب سے آخر میں دنیا سے فقہ حنفی اٹھائی جائے گی. اور یہ فقہی اختلاف جو ہے یہ فقہ وارانہ اختلاف نہیں, لیکن حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا جو اجتہاد ہوگا, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد ہوگا, انشاءاللہ وہ اجتہاد حضرت امام علی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد سے مطابقت رکھے گا. یعنی وہ حضرت امام علی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کی تصدیق کریں گے, کہ یہ نہیں کہ ان کی پیروی کریں گے, پیروی نہیں کریں گے ان کی, لیکن ان کا اجتہاد وہی ہوگا جو اجتہاد حضرت امام صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. تو لہٰذا ان کا اجتہاد امام صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کی تصدیق کرے گا. تو پہلی بات یہ بیان فرما دی, اور دوسری بات جو ہے وہ جہاد کے بارے میں بیان فرما دی کہ جہاد جو ہے وہ چلتا رہے گا, ختم نہیں ہوگا. لا یبطلہ, نہیں باطل کرے گا اسے, جور جائرین, کسی ظالم کا ظلم. کوئی ظالم آ جائے اور وہ ظلم کرے تو یہ چاہے کہ جہاد ختم ہو جائے, فرمائے جہاد ختم نہیں ہوگا. ایک صورت جہاد کی ختم ہوگی, دوسری صورت شروع ہو جائے گی. ایک جگہ ختم ہوگا, دوسری جگہ شروع ہو جائے گا. یعنی جہاد کا وجود مٹ جائے, فرمایا کہ قیامت تک ایسا, یعنی دجال کے فتنے کے خاتمے تک جو آخری جہاد ہوگا اس وقت تک ایسا نہیں ہوگا کہ جہاد ظلم کی وجہ سے مٹ جائے. تو جہاد موجود رہے گا, جتنا بھی تشدد ہو, جتنا بھی طاغوتی قوتیں متحد ہو جائیں, لیکن جہاد کو ختم نہیں کر سکیں گی. اور جواز بھی نہیں ہوگا کسی کے پاس کہ اگر ظلم و تشدد کا دور ہے کیا کریں, جہاد کیسے کریں. فرمایا کہ نہیں, یہ عذر بھی قبول نہیں ہوگا, جہاد فرض ہے اور اس فرض کو اختیار کرنا پڑے گا. ولا عدل عادل, اور نہ کسی عادل کا عدل. اگر حکمران ایسا ہو جو عدل انصاف والا ہو تو جہاد پھر بھی بند نہیں ہوگا. اس لیے کہ جہاد پوری دنیا میں اسلام کی رکاوٹیں دور کرنے کا نام ہے. تو جب تک یہ رکاوٹیں موجود ہیں اس وقت تک جہاد کا عمل جاری رہے گا. دو باتیں, پہلی بات ایمان کے بارے میں, دوسری بات جہاد کے بارے میں, تیسری بات والایمان بالاقدار, اور تقدیروں پر ایمان. کہ تیسری بات جو ایمان کی اصل ہے کہ وہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو بغیر وجہ کے کافر نہ کہا جائے. کفر جو ہے عقیدے کی بنیاد پر ہوگا, کفر عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگا. ایک بات یہ واضح فرما دی. دوسری بات یہ عین اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور دوسری بات یہ بیان فرما دی, یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اسی کے مطابق. دوسری بات یہ بیان فرما دی کہ جہاد کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور جہاد کو جب ختم نہیں کیا جا سکتا یہ خبر دے دی, تو اس میں یہ اشارہ بھی ہو گیا کہ کوئی عذر باقی نہیں رہے گا جہاد چھوڑنے کا کسی کے پاس. اور تیسری بات یہ بیان فرما دی کہ تقدیروں پر ایمان. تقدیروں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو خیر مانگیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو صورت عطا فرما دیں سمجھیں گے کہ اسی میں میری خیر ہے, اور اس پہ بے صبری کا اظہار نہ ہو, نہ شکری نہ ہو, کسی قسم کا شکوہ نہ ہو. اس کو ایمان کہتے ہیں تقدیر پر. کہ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ جو ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہی میرے لیے بہتر تھا. مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر, لیکن اللہ تعالیٰ جو چیز عطا فرما دیں تو خیر بظاہر اگرچہ اس میں خیر نہ ہو, حقیقتاً اس کے لیے اسی میں خیر ہے. تو ہمارا کہ تیسری بات جو ایمان کی جڑ ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان. حدیث نمبر 5. عن ابي هريره رضي الله عنه, ابو هريره من روایت ہے, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, یاتی الشیطان, آئے گا شیطان, احدکم, تم میں سے کسی کے پاس, فیقول, پس وہ کہے گا, من کس نے خالق پیدا کیا قضا اس کو, من کس نے خالق پیدا کیا قضا اس کو, حتیٰ یقولا, یہاں تک کہ وہ کہے گا, من کس نے خالق پیدا کیا ربا کا تیرے رب کو. تو یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ من خلق رب کا, تو یہ با کا زبر ہے, کس نے پیدا کیا تیرے رب کو. اگر اس کو با کا پیش پڑھ دیں گے من خلق رب کا, تو معنی ہو جائیں گے کہ کس کو پیدا کیا تیرے رب نے. تو من خلق رب کا, تو اس میں معنی ہوں گے کہ کس نے پیدا کیا رب کا تیرے رب کو. اور اس کو رب کا پڑھ دیں گے پھر معنی ہو جائیں گے کس کو پیدا کیا تیرے رب نے, تو پیدا کرنے والا رب ہو جائے گا. اور رب کا میں پیدا کرنے کی نسبت من کی طرف ہے کہ کس نے پیدا کیا. فرمایا کہ یہ وسوسوں کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان آ کے وسوسے ڈالے گا, اور وسوسے بھی مختلف انداز سے تو انسان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہن کو خالی نہ رکھیں. جہاں ذہن خالی ہوگا شیطان وہاں کے اپنا اڈا بنائے گا. دل کو خالی نہ رکھیں. جہاں دل خالی ہوگا شیطان آ کے اپنا اڈا بنائے گا. کہ دل کو خالی نہ رکھنے سے مراد کیا ہے کہ جیسے پہلے بات گزر چکی ہے کہ ہر وقت دل میں اللہ کا ذکر چلتا رہے, کہ جب دل میں اللہ کا ذکر ہوگا اور زبان سے بھی ذکر چلتا رہے گا تو زبان دل سے مطابقت کرے گی تو شیطان دل پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا. دماغ کو مثبت سوچ میں لگائے رکھیں, علمی فکر میں رہیں, قرآن و حدیث کو سمجھنے میں رہیں, مسائل کو سمجھ میں رہیں, اور ذہن کو اس کام میں لگائیں کہ میں اللہ کی اطاعت کیسے کروں, کس طریقے سے کروں. اس کام میں لگائیں, مخلوقات میں غور کریں, خالق میں غور نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقل والوں کی دو نشانیاں بیان فرمائیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل والے وہ ہیں جن میں دو باتیں پائی جاتی ہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر, یہ عقل کی نشانی. اور فرمایا کہ دوسری نشانی عقل کی یہ ہے کہ وہ غور کرتے ہیں, کس میں, مخلوقات میں, خالق میں نہیں, مخلوقات میں غور کرتے ہیں کہ یہ مخلوقات جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں یہ کیوں پیدا فرمائی. یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں, تو انسان بھی تو کسی کام کے لیے بنا ہوگا, اور انسان بنا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے. کہ اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا, کہ اللہ کی اطاعت میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کوتاہیوں کو معاف فرما. یعنی عقل والا وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اور دوسرا یہ کہ فکر غور و فکر کرتا ہے. کس میں غور و فکر کرتا ہے؟ مخلوقات میں. مخلوقات میں غور و فکر کرے گا تو اللہ کے احسانات, اللہ کی قدرتیں معلوم ہوں گی, اور پھر اس سے غور و فکر کو لے جاتا ہے کہاں تک, اپنی کوتاہیوں کی طرف, کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہونے کا, اللہ کے خلیفہ ہونے کا, اللہ کی نعمتوں کا کون سا حق ادا کیا ہے. تو جب اپنی کوتاہیوں پہ نظر فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب پیدا ہوگا, یہ عقل پیدا ہوگی, یہ عقل کا اظہار ہوگا. کہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے ہیں, نماز سے فارغ ہوتے تو حضرت فارغ ہونے کے بعد ایک بار فرماتے اللہ اکبر, اور تین بار فرماتے استغفر اللہ. اب استغفر اللہ تو وہاں پڑھتے ہیں جہاں کوئی غیر مناسب کام ہو جائے. نبی علیہ السلام تو نماز جیسی اعلیٰ عبادت ادا فرما رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں کیوں؟ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اللہ, کہ میں نے بندگی تو کی ہے, تیرے حکم کی تعمیر تو کی ہے, لیکن تیری بندگی کا جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا. تو یہ ہے اپنی کوتاہیوں پر. جب نبی علیہ السلام اس بات کا اعتراف فرما رہے ہیں کہ اللہ کے میں تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکا, پھر ہماری کوتاہیاں, ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہیں, تو لہذا ہماری کتنی کوتاہیاں ہوں گی اور ہماری نماز کیسے قبولیت والی نماز ہوگی. یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو عمل کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے, اور اس ٹوٹے پوٹے ناقص عمل کو قبول بھی فرماتے ہیں اپنی رحمت سے. یہ تو اس کی رحمت. اور میں اس پہ جب غور کریں گے تو خالق پہ غور نہیں کریں گے. خالق پہ غور کرنا تو حماقت ہے. کیوں حماقت ہے؟ اس لیے حماقت ہے کہ یہ ایک گلاس ہے کہ جس میں آدھا کلو چیز آتی ہے. اب اس میں جب آدھا کلو چیز میں جہاں 500 گرام چیز نے آنا ہے, تو وہاں میں 510 گرام ڈالنے کی کوشش کروں گا, 10 گرام ڈالوں گا, 10 گرام اس میں نہیں ڈالا جا سکتا. اس لیے کہ اس میں اتنا ضعف نہیں ہے. تو جب یہ 10 گرام مزید کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر انسان کی جو عقل ہے یہ تو محدود ہے, تو محدود عقل لامحدود ذات کا تصور کیسے کر سکتی ہے, لامحدود ذات کو کیسے گھیر سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں غور و فکر کرنا تو حماقت کی بات ہے. تو فرمایا کہ جب یہ بات پیدا ہو تو شیطان ایسے گمراہ کرے گا, پوچھے گا زمین کو کس نے پیدا کیا, آسمان کو کس نے پیدا کیا, تیرے باپ کو کس نے پیدا کیا, تیری ماں کو کس نے پیدا کیا, یہ پوچھتا آئے گا. جب ایک ذہن بن جائے گا, ذہن بننے کے بعد فوراً سوال کرے گا کہ رب کو کس نے پیدا کیا, تاکہ اب یہاں جو ہے وہ بے ساختہ منہ سے کوئی بات نکالے گا. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو بات کہی جائے سوچ سمجھ کے کہی جائے, ایسے روانی میں بہتے ہوئے بات نہ کہی جائے. تو میں کہ جب اس جگہ پہ پہنچے فیضہ بالاغا ہو, جب وہ پہنچے اس پر فل یس پر چاہیے کہ پناہ چاہے باللہ اللہ کی. تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھ لے, لا حول ولا قوت پڑھ لے, ولین رہی اور چاہیے کہ رک جائے, سوچنا بند کر دے, اس پہ کوئی جواب نہ دے بلکہ ذکر میں مصروف ہو جائے اور تعوذ پڑھنا شروع کر دے اور لاحول پڑھنا شروع کر دے تاکہ ذہن سے یہ شیطانی اثرات دور ہو جائیں. حدیث نمبر 6. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, یہ دیکھیے جہاں حدیث پاک میں یا عربی میں عین میم رے کے بعد واؤ ہو تو اس کو امرو نہیں پڑھیں گے, یہ واؤ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ لفظ جو ہیں, یہ نام جو ہیں دو ہیں, ایک عمر ہے ایک عمر ہے. تو عمر نام ہے, ایک عمر نام ہے. تو عین کا پیش ہے, عین کا زبر ہے. تو عرب والوں نے فرق ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ عمر ہے یا عمر ہے, تو عمر کے بعد واو کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیش نہیں ہے, یہاں عین پر زبر پڑھیں گے. تو لہذا یہ عام طور پہ جو امرو پڑھ لیتے ہیں تو یہ غلطی ہے, اس سے احتیاط ضروری ہے. لفظ عمر ہے تو واو اس لیے ہے کہ اس عین پر, کیونکہ عربی میں اعراب نہیں لگاتے, جب اعراب نہیں لگاتے تو اعراب پڑھنے تو ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آخر میں واو لگا دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کو عمر نہیں پڑھنا, اس کو عمر پڑھنا. تو یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, یہ پوتے ہیں عاص بن وائل قریش سردار کے, جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے اور ابتر کہا تھا. کہ حضرت کا جب دوسرا بیٹا انتقال کر گیا تو ابو لہب کے اشارے پر اس عاص بن وائل نے, یہ قریش کی ایک شاخ کا سردار تھا, نبی اسلام کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ابتر ہے. کہ دوسرا بیٹا انتقال کر گیا اور معلوم ہوا کہ ان کی زوجہ محترمہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا اب بچہ جننے کے قابل نہیں رہیں, اس عمر میں پہنچ گئی ہیں کہ اب بچہ نہیں جن سکتی. تو غلام نے یہ بات بتلا دی تو عاص بن وائل نے کہا کہ پھر ابتر ہیں, کہ ان کی نسل آگے نہیں چلے گی, پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نسل آگے نہیں چلے گی, ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی, جس کے آخر میں فرمایا کہ ان نشانیہ کا ہوا ابتر, کہ اگر آپ ابتر نہیں ہیں, آپ کے نام لینے والے تو کم نہیں ہوں گے, اور یہ ہے کہ جس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اس کی نسل ختم ہو جائے گی. اس کی نسل ختم نہیں ہوئی, اس کے دو بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام عمر ہے, ایک بیٹے کا نام ہشام ہے, اور ان کی اولاد ہوئی ہے. تو لیکن اللہ کی بات تو اللہ کی بات ہے, تو یہ دونوں بیٹے عمر بھی اور ہشام بھی دونوں ایمان لائے. جب دونوں ایمان لائے تو کس کی روحانی اولاد ہو گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد ہو گئے, اور اپنے باپ سے ان کا تعلق نہ رہا. یہی عمر رضی اللہ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, یہ کمانڈر ہیں اور اللہ نے ان کو بہت سی فتوحات عطا فرمائیں. اور ان عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیں, میں ایمان لاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا تو بیعت کرنے کے لیے ہاتھ رکھنے لگے, ہاتھ پیچھے کر لیا. نبی علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اتنا سفر کر کے مکہ مکرمہ سے آیا ہے, درخواست بھی خود کی ہے, پھر ہاتھ پیچھے کیوں کیا؟ تو حضرت نے تعجب سے دیکھا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضرت, یہ خیال آ گیا کہ میں نے دین اسلام کی بڑی مخالفت کی ہے, بڑے ظلم و تشدد کیے ہیں, اور ان میں ظلم ہے, ایک ظلم ایسا ہے کہ اس کو ایسے جہنم میں ڈال دیا جائے تو یہ ظلم نہیں ہوگا, یہ عدل ہوگا. مجھے اس بات کا اعتراف ہے तो मैं इस्लाम ला रहा हूँ, इस्लाम लाने के बाद भी अगर मैंने जहन्नम में जाना है तो मुझे ख्याल आ गया कि फिर मुसलमान होने की क्या ज़रूरत है, काफिर होने की हालत ही में मर जाऊँ ताकि जहन्नम में चला जाऊँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम की खसूसियत है कि जो इखलास से इस्लाम कबूल कर ले अल्लाह ताला उसके साबिका गुनाहों को जराइम को माफ़ फरमा देते हैं। फिर हमने आज ने सुना कहते अब हाथ बढ़ाएं और मैं मुसलमान होता हूँ, तो ये मुसलमान हुए। अल्लाह ताला ने इनके इखलास को कबूल फरमाया और ये बहुत बड़े कमांडर थे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, तो इन्होंने बहुत सी फतवाहात फरमाई हैं। और इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ये नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्द हुए और उन हजरात में से हैं जो कसीरुल हदीस हैं, जिन्होंने अहदीस को कसरत से जमा किया है। तो यही हुए अब्दुल्ला इनके बेटे हैं जो इस बात को रिवायत हदीस को रिवायत कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाला, उन्होंने कहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला युमिनु, नहीं होगा ईमान वाला अहदुकुम, तुम में से कोई, हत्ता यकूना, यहाँ तक के हो जाए हवाहु उसकी ख्वाहिश, हु उस हवा का तेरी ख्वाहिश, हवाहु उसकी ख्वाहिश, तबान ताबे किसके, लिमा जीतू, जीतू के मानी होते हैं मैं आया, और जीतू के मानी है मैं आया। अगर इसके साथ बी लगा दें जीतू बी तो इसके मानी होंगे मैं लाया, तो यहाँ देखें जीतू के बाद बी है, तो लिमा जीतू बी के ताबे उसके, लिमा वो जो के जीतू बी, मैं लाया ही इसे, कि मैं लाया जिस चीज़ को उसके ताबे जब तक कोई नहीं होगा उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम क्या लाए, शरीयत लाए, कि हमें जब तक मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे अपनी ख्वाहिश को नहीं करोगे उस वक्त तक ईमान वाले तुम हो ही नहीं सकते। इन्ना लिल्लाह, कि ईमान वाले उस वक्त तक हो ही नहीं सकते जब तक तुम अपनी ख्वाहिश को दीन के ताबे नहीं करोगे, और जो दीन और शरीयत को अपनी ख्वाहिश के ताबे करेंगे वो ईमान वाले नहीं हो सकते। तो ईमान वाले वही हैं कि जो अपनी ख्वाहिश को दीन के ताबे, इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम क्या है, दीन इस्लाम क्या है, कि दीन इस्लाम है कि अपनी ख्वाहिश यानी अपने नफ्स और अपनी अक्ल को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के ताबे करना, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक, किस तरह से, जिस तरह से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ताबे किया, इसको दीन इस्लाम कहते हैं। तो दीन इस्लाम अपने नफ्स को और अपनी अक्ल को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के ताबे करना और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक, ये बात कैसे मालूम हुई, ये बात यहाँ से मालूम हो रही है कि ख्वाहिश को ताबे करने का जिक्र आ रहा है और हज़रत फरमाया कि उसके ताबे करना जिसको मैं लाया, तो किससे लाए हैं, अल्लाह से लाए हैं, तो हुक्म किसका है, हुक्म अल्लाह का है, तो ज़रिया कौन है, नबी अलैहिस्सलाम। तो नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत और तालीमात के मुताबिक अपने नफ्स को और अपनी अक्ल को किसके ताबे करना है, अल्लाह के हुक्मों के ताबे करना है, किस तरह से, जिस तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया है, इसको दीन इस्लाम कहते हैं। حديث نمبر 7 عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روایت ہے قال انہوں نے فرمایا کہ من کان مستنن تو یہ لفظ اصل میں ہے مستنینن تو دو نون جمع ہو گیا جس لیے ہم اس کو شد سے پڑھ رہے ہیں فرمایا کہ من کان مستنن جو ہے طریقہ اختیار کرنے والا فلیستن پس چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کرے بیا صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کہ دین میں طریقہ جو اختیار کرنا ہے وہ طریقہ ان کا اختیار کرنا چاہیے کیوں وہ کانو وہ تھے افضل حاضر امہ اس امت کے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ابرہ قلوبا سب سے زیادہ نیک دلوں کے اعتبار سے وہ اعمیٰ کا ہا علماً اور سب سے زیادہ گہرے علم کے لحاظ سے وہ اقل ہا تکلفاً اور سب سے زیادہ قلیل بناوٹ کے لحاظ سے کہ ان کے ہاں بناوٹ بالکل نہیں اخلاص ہی اخلاص ہے اختارہم اللہ چن لیا ان کو اللہ نے لصحبت نبی جی ہی کہ اللہ نے ان کو چنا کس کام کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے بل اقامت دین ہی اپنے دین کی اقامت کے لیے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے. فرمایا کہ فعرفو بس تم پہچانو لہم ان کے لیے فضلہم ان کی فضیلت کو کہ پوری امت میں سب سے اعلیٰ طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے. وتبعوہم اور پیروی کرو ان کی علی اثرہم ان کے نقش قدم پر جس طرح وہ دین پر چلے انہی کے مطابق قدم رکھتے ہوئے احتیاط سے تم بھی دین پر چلنے والے بن جاؤ. وتمسکو اور مضبوطی سے پکڑ لو بمستطعتم جتنی تم نے طاقت رکھی من اخلاقہم ان کے اخلاق وسیرہم اور ان کی سیرت یعنی مضبوطی سے پکڑو کس کو من اخلاقہم ان کے اخلاق کو وسیرہم ان کی سیرت کو. فانہم پر یقیناً وہ کانو تھے علی الہدی المستقیم سیدھی ہدایت پر کہ ان کا ہدایت پر ہونا یہ قطعی اور یقینی ہے اسے ان کی پیروی کرنے میں نجات ہی نجات ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره ونسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ خواتین کا یہ رہ گیا ہے تو میں دوبارہ جو ہے سے دو منٹ میں ترجمہ حدیث کا کر دیتا ہوں جو لائن نمبر دو سے نہیں ہو سکا.